smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 września. Minęła 18. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Trzecia dawka szczepionki przeciw koronawirusowi rekomendowana medykom i osobom po 50. W Małopolsce akcja Lucyna. 1000 policjantów z regionu poszło na L4. Prezydent Joe Biden deklaruje w ONZ-cie zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na świecie i podkreśla wagę sojuszu z Europą. Po 6 miesiącach od pełnego zaszczepienia przeciw COVID-19 będzie można przyjąć trzecią dawkę przypominającą. To rekomendacja rządu. Podanie dodatkowej dawki ma zapobiec czwartej fali zakażeń. Do tej pory trzecią dawkę mogły przyjmować osoby z obniżoną odpornością, między innymi chorzy na nowotwory czy osoby dializowane. Teraz rekomendacja Rady Medycznej zostaje rozszerzona o kolejne grupy, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ta trzecia dawka będzie dla pracowników służby zdrowia, także dla osób powyżej 50 roku życia. To jest jakby naturalna grupa, która tą odporność ma mniejszą niż osoby młode czy też zdrowe. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że trzecią dawkę przypominającą można przyjąć po 6 miesiącach od pełnego zaszczepienia. Wypracowana została wspólna, spójna rekomendacja Rady Ministrów, którą my, rządzący, jak najbardziej przyjmujemy do realizacji po to, aby tych najbardziej zagrożonych ciężkim przebiegiem choroby chronić w możliwie najlepszym stopniu. Do szczepień przypominających będą wykorzystywane preparaty firmy Pfizer i Moderna. Sylwia Białek, Polskie Radio. 16% policjantów z Małopolski jest na zwolnieniach lekarskich. W sumie ponad 1000 funkcjonariuszy bierze udział w nieformalnym proteście. Rzecznik komendantowy wojewódzkiego w Krakowie Sebastian Glań przyznaje, że są komisariaty, w których na służbie nie stawiła się nawet 1/4 zespołu. To, że w danym komisariacie nie ma większości policjantów, to nie znaczy, że tam nie ma patroli, bo na teren danego właśnie takiego komisariatu, który ma dużą absencję, wysyłane są patrole z nadrzędnej jednostki, czy z komendy powiatowej. W tej chwili na razie nie wygląda na to, by jakieś zadania miały być zakłócone. Mieszkańcy Małopolski nie powinni się obawiać o bezpieczeństwo, również mieszkańcy Krakowa. Policjanci, którzy są w służbie, zastępują tych nieobecnych. Małopolscy policjanci biorą udział w proteście, który popularnie nazwano akcją Lucyna. Protest ma charakter nieformalny i nie informuje o nim Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, która prowadzi rozmowy z rządem na temat podwyżek. Amerykański prezydent zabrał głos na trwającej sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Joe Biden zadeklarował zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na świecie i podkreślił wagę sojuszu z Europą. Wezwał też do globalnej jedności w walce z COVID, zmianami klimatu i rosnącymi wpływami autorytarnych krajów, takich jak Chiny i Rosja. Joe Biden przekonywał, że wycofanie wojsk amerykańskich z Afganistanu nie oznacza, że Stany Zjednoczone zmniejszają zaangażowanie na świecie. Dziś największych problemów nie da się rozwiązać za pomocą siły militarnej. Bomby i kule nie obronią przed wirusem i jego wariantami. Do tego potrzebna jest nauka i wola polityczna. Prezydent USA wskazał na fakt, że po raz pierwszy od 20 lat Ameryka nie jest zaangażowana w żadną wojnę. Kończymy okres nieustających wojen, ale otwieramy nową erę nieustającej dyplomacji. Mówiąc o sojuszach, Biden na pierwszym miejscu wymienił NATO i Europę. Potwierdziliśmy nasze święte przywiązanie do zobowiązań wynikających z artykułu 5. Wznowiliśmy zaangażowanie z Unią Europejską, naszym fundamentalnym partnerem wobec wyzwań, jakie stoją przed światem. Biden zapowiedział, że Stany Zjednoczone będą stawać w obronie słabszych krajów przed próbami zmian ich granic przez potężniejszych sąsiadów czy szantaż ekonomiczny. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Około północy naszego czasu w ONZ-cie wystąpi prezydent Polski. Andrzej Duda przedstawi m.in. stanowisko naszego kraju w sprawie planów transformacji energetycznej i walki z globalnym ociepleniem, mówi przedstawiciel Polski przy ONZ-cie Krzysztof Szczerski. Polityka klimatyczno-energetyczna z kolei musi uwzględniać potrzeby społeczne. Nie można odnieść sukcesu w polityce klimatycznej, jeśli się na ubóstwo skaże całe grupy ludzi. To musi być wspólny sukces. Andrzej Duda będzie mówił też o wysiłkach na rzecz zakończenia pandemii koronawirusa. Najstarsza w Polsce uczelnia wraca do nauki stacjonarnej. Na Uniwersytecie Jagiellońskim trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia roku akademickiego. Niemal wszystkie zajęcia będą się odbywać w tradycyjnej formie. Online prowadzone będą tylko największe wykłady dla około 300 studentów, m.in. na Wydziale Prawa, mówi rektor UJ-u profesor Jacek Popiel.

zatrzymać serce i krew kotłować. Chciej, ja błagam, chciej być moją drogą, we snach nie chodź. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. You take on the chance. Get You Down to był Sam Fender. Kwadrans po godzinie 18, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Czy ktoś z Państwa pamięta taki program dla majsterkowiczów Zrób to sam? Ja pamiętam. Pamiętają też mieszkańcy wielkopolskiego Czarnkowa, którzy postanowili uczcić nieżyjącego już twórcę oraz byłego mieszkańca miasta Adama Słodowego. W lokalnej szkole powstała klasa techniczna, która jest swego rodzaju izbą pamięci. Znajdziemy tam narzędzia, a także wynalazki, które pojawiły się na ekranie w programie Zrób to sam. Przemysław Stochaj. Pokażę Wam, jak zrobić prostą lampę do oświetlenia książki podczas czytania. Krzysztof Maćkowiak, dyrektor szkoły podstawowej nr 1 w Czarnkowie. Mieliśmy dużą uroczystość jak na szkołę, czyli nadanie imienia Adama Słodowego, pracowni zajęć technicznych. Klasa oficjalnie zaczyna funkcjonować, dzieci będą się w niej uczyć. Mam nadzieję, że ta cała wystawa, eksponaty, narzędzia doprowadzą do tego, że wrócimy do majsterkowania. Pomysł przyszedł mi do głowy w czasie jego pogrzebu. Andrzej Piechota, pomysłodawca uczczenia Adama Słodowego w Czarnkowie. Spotkałem się z rodziną najbliższą i wtedy pomyślałem, że takie coś trzeba zrobić w Czarnkowie, tym bardziej, że on urodzi się w Czarnkowie, żeby nie zapomnieć o imieniu Adama Słodowego. No bo pan pewnie też dobrze zna program Zrób to sam. Może nie wszystkie 505 odcinków, które się ukazały w telewizji, ale wykonałem tatawiec, gitarę elektryczną. Bożena Kwiatkowska-Słodowy, żona Adama Słodowego. Pani wie, skąd on brał pomysły? No jak to z niczego, z głowy. On miał taką fantazję niesamowitą. No i mamy przed sobą narzędzia, te, którymi Adam Słodowy właśnie wykonywał jakieś wynalazki. Cała szafka z narzędziami, wykonane są fotografie na drzwiach, gdzie jest pokazane, w którym miejscu ma być dane narzędzie. Ale tak wcześniej miał Adam Słodowy? Tak, że jeżeli żona coś tam, jakiś śrubokręcik, coś innego, to musiała w to samo miejsce umieścić z powrotem. Ja byłam jego asystentką, już posługiwałam się tymi narzędziami. To właściwie pierwsza tego typu izba w ogóle w Polsce, upamiętniająca pana Adama Słodowego. Tak, z tego co wiem, tak. Natomiast jest jeszcze we Wrocławiu taki klub majsterkowicza i on tam bardzo wiele miejsca poświęcił właśnie osobie mojego męża. Ale pewnie trochę szkoda, że no niestety po śmierci tutaj upamiętniony niestety, jest w Czarnkowie. Ale niech pan powie, czy kogoś za życia się docenia? To jest problem nasz, odwieczny chciałby się powiedzieć, chyba że jest się jakimś działaczem wysoko postawionym, ale małżonek był zawsze osobą cichą, skromną. A myśli pani, że program Zrób to sam w tych czasach się sprawdził, czy dzieci by oglądały? Nie, bo teraz no to co? No się idzie, się naciska. Kliknie się na YouTubie. Się kliknie. I mamy masę poradników. Mimo wszystko dawne wynalazki Adama Słodowego, które rodzina udostępniła szkole, jeszcze dzisiaj robią wrażenie. Globus kuli ziemskiej z oznaczeniem strefy czasowej. I jeżeli chcemy wiedzieć, która jest godzina, na przykład w Stanach Zjednoczonych, ustawiamy przed 12 i wiemy, to w Stanach Zjednoczonych jest o 8 godzin prawdopodobnie różnica. Ale dzieci nie będą wykorzystywały narzędzi pana Adama Słodowego, rozumiem. Pierwotny pomysł był taki, że to są zbyt cenne eksponaty, żeby z nich korzystać. Natomiast pani Bożena, ona jednak mimo wszystko widziałaby, że można by to w jakiś sposób tym dzieciom udostępnić. Ja widziałem w tej izbie pamięci, w tej sali technicznej takie wynalazki. Myśli pan, że uczniowie pana szkoły będą się wzorować na nich? Mam nadzieję i mam nadzieję, że nauczyciele, którzy będą z uczniami pracować, podsuną te pomysły. Na przykład żaba taka elektryczna. Nie wiem, czy pan widział. Widziałem oczywiście. Zresztą z tego typu żaby właśnie pamiętam, jak sam konstruowałem. Czarnkowska szkoła w przyszłości planuje udostępnić klasę nie tylko uczniom, także i turystom. A odwiedził ją Przemysław Stochaj. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty swoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, pewnie czytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błysk, a w uchu świst, świst, świst. Oddechu nierównego, cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. We mieści się w środku. sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, spięta w pół, nie boję się, siła ze źródła, czuję zapach, wiem. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum, rozumiem mało, mapa nieczytelna, za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios, różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu, świst, świst, świst oddechu nierównego, cichy bełkot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał, ja stoję prosto, nie otworzę bram. Zapraszamy do Trójki, 22,5 minuty po godzinie 18. Dziś 21 dzień września, a więc z dzisiejszym to równo 10 dni zostało nam wszystkim, żeby się spisać powszechnie. Z nami prezes GUS-u, Głównego Urzędu Statystycznego, dr Dominik Rozkrót. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie prezesie, 10 dni do końca. Jak przebiega to badanie? No, postęp mamy, my tutaj bardzo duże przyspieszenie rzeczywiście obserwujemy w ostatnich dniach, więc postęp spisu, tak szacuję, tutaj patrzę teraz na statystyki, to już przeszło 85%. No, widać, że wiele osób zostawiło to na ostatni moment, natomiast no, jakby coraz więcej osób się spisuje i tu widzimy bardzo duży wzrost tempa. 85%, tak? Dobrze usłyszałem. Tak. No tak, ale my Polacy znani jesteśmy z tego, że jesteśmy tacy na ostatnią chwilę właśnie. No to jest troszkę tak jak z podatkami właśnie. Tak. Często jest taka sytuacja, że nawet jak ktoś ma zwrot podatku, to i tak na ostatni moment to robi, bo zawsze coś. No, chciałem użyć po tej analogii dokładnie. Proszę powiedzieć, badanie się kończy. Co z tymi, którzy się nie spiszą? No, za odmowę udziału w spisie, no, oczywiście grozi kara grzywny do 5000 zł, przy czym no, my oczywiście musimy przygotować wniosek na policję, to idzie do sądu, sąd będzie to orzekał, więc tutaj takich gotowych przykładów osób już ukaranych nie mam, natomiast wnioski złożone już są, przeszło 160 chyba sztukach, tak pamiętam ostatnio jakąś liczbę. Dobrze, ale to ci, którzy odmówili wręcz, pomimo tego, że mogli to zrobić po pierwsze jako samospis przez internet, przez stronę internetową. Po drugie, mógł dzwonić do nich rachmistrz spisowy. Oni powiedzieli, że nie. I w związku z tym rozumiem, że ten wniosek o ukaranie został wystawiony. A ci, którzy, bo nie wiem, czy pan da wiary, ale ja wciąż spotykam takie osoby, które po prostu nie wiedzą. Nie wiedzą, że to jest obowiązek, że to trzeba zrobić. Znaczy oczywiście my tutaj na początku samego spisu rozsyłaliśmy wszystkim na każdy adres w Polsce, bo tutaj mamy pełen wykaz wszystkich mieszkań, list taki z informacją. No i oczywiście tutaj też chciałbym, że tak powiem, zwrócić uwagę na to, że jeszcze te 10 dni zostało. My dokładnie wiemy, kto tam jeszcze nie zrealizował tych obowiązków i przez te ostatnie dni też bardzo intensywnie się będziemy starali skomunikować, więc raczej bym nie liczył na taką możliwość, że tutaj nie będzie kontaktu z naszej strony, bo on na pewno będzie, natomiast no lepiej po prostu zrobić to samemu szybciej i nie czekać na wypadek, gdyby miało się coś nie powieść. No, wie pan, macie adresy, ale to jest tak, wie pan jak to jest, zameldowany tu, mieszka zupełnie gdzie indziej, czasami w ogóle w innym mieście. No po to robimy spis właśnie. Tak. No dlatego spis robimy właśnie, żeby to ustalić dokładnie, bo dane statystyczne potrzebują być zgodne z rzeczywistością, nie z zawartością rejestrów. Czy jakieś pierwsze wnioski po tych danych, które już macie, czy to jeszcze za wcześnie? To jest za wcześnie, bo nie ukrywam też, że no, spis to jest przedsięwzięcie skomplikowane i ono uwzględnia nie tylko to, co pozyskujemy w wywiadach, ale również te właśnie rejestry administracyjne. My w spisie wykorzystujemy przeszło 40 tych rejestrów i dane z tych rejestrów też będą integrowane z tymi naszymi wynikami bezpośrednimi z wywiadów, więc to trochę potrwa. Tam mamy szereg takich metod statystycznych, cały aparat jest skonstruowany do tego, żeby no, odpowiedniej jakości informacje końcową, wynikową pracować ze spisu, więc to opracowanie będzie trochę jeszcze trwało, natomiast będziemy starali się jak najszybciej w kolejnych iteracjach publikować te wyniki, no szybciej niż przy poprzednich spisach, tutaj już jesteśmy przygotowani na to. Ale jak najszybciej, to znaczy kiedy poznamy jakieś wnioski z tego spisu, no w końcu po coś już to się robi. Oczywiście, już mogę zapowiedzieć, znaczy no, wyniki spisu to jest kręgosłup w ogóle wszystkich wyników badań statystycznych na kolejne 10 lat, natomiast pierwsze wyniki będziemy ogłaszać z początkiem kolejnego roku, w styczniu, w ramach takiego dużego wydarzenia pod nazwą Kongres Demograficzny będziemy ogłaszać już pierwsze wyniki takie ogólne dla całej populacji, dla całej Polski, a później sukcesywnie w kolejnych miesiącach, tak jak to ma miejsce teraz w przypadku wyników ze spisu rolnego z poprzedniego roku, no co kolejne kilka miesięcy, kolejna edycja wyników. Tutaj kilka miesięcy po spisie rolnym zaprezentowaliśmy pierwsze wyniki ze spisu rolnego i teraz kolejne idą edycje. Na początku października będziemy publikować już wyniki na poziomie powiatów, także no to w podobnym rytmie będzie publikowane. Oczywiście to wymaga naprawdę bardzo dużo pracy, a w szczególności w spisie powszechnym, gdzie tak jak powiedziałem, integrujemy te źródła administracyjne z wywiadami. A więc w styczniu mówi pan, to wtedy na pewno wrócimy do rozmowy, ale zanim zakończymy tę dzisiejszą, to przypomnijmy jeszcze, 85% już się Polaków spisało. Przypomnijmy zatem dla tych 15%, gdzie mogą to zrobić i w jaki sposób? Zachęcam do tego, żeby wejść na naszą stronę internetową spis.gov.pl, tam jest link do aplikacji. Nie trzeba tego robić na komputerze, można to zrobić na każdym telefonie obecnie dostępnym na rynku komórkowym. Trwa to od kilku do kilkunastu minut, jeżeli spisujemy kilka osób. Jeżeli ktoś ma obawy w związku z korzystaniem tego typu narzędzi albo no, różnego rodzaju inne problemy, więc można też zadzwonić na naszą infolinię spisową i tam poprosić o taki wywiad, on zostanie po prostu przeprowadzony przez telefon. Przypomnijmy numer. 22 279 99 99, ten numer jest też na naszych stronach internetowych, także bardzo łatwo go znaleźć. Dominik Rozkrót, prezes Głównego Urzędu Statystycznego, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. 18:32. Coraz więcej chmur nad Polską, właściwie w miarę pogodne pozostały już tylko krańce wschodnie tak zwane. Jeśli chodzi o opady, no to tych najwięcej w północno-zachodniej ćwiartce i tu można porządnie nawet dosyć zmoknąć. Jeśli chodzi o dzisiejszy wieczór, no to zachmurzenie synoptycy prognozują umiarkowane i duże. No i miejscami przelotne opady deszczu, głównie w zachodniej połowie kraju. Wysoko w górach może padać śnieg i albo deszcz ze śniegiem. Jeśli chodzi o termometry, to tutaj od 8-10 stopni na krańcach wschodnich, około 13-15 w pasie od Pomorza przez centrum po Małopolskę i Podkarpacie do 16 miejscami na wschodzie. Jutro dzień podobny do dzisiejszego. Na północnym wschodzie początkowo rozpogodzenia, okresami opady deszczu, zwłaszcza na południu i zachodzie. Trójka. Program trzeci. na mróz to grupa Happy Set. Zapraszamy do trójki, za 22,5 minuty będzie 19. Reportaż w trójce. We wrześniu nad Biebrzą odbywa się bukowisko, czyli gody łosi. Żeby zobaczyć łosie, trzeba wstać o świcie, wiedzieć, gdzie pójść i jak się zachowywać, żeby ich nie spłoszyć. Taką wiedzę ma Piotr Dębowski, zafascynowany łosiami od dziecka. Piotr potrafi z łosiami także rozmawiać. Jak to robi? Zapraszamy do posłuchania reportażu Eweliny Karpacz-Obołace, gadając z łosiami. On słyszy, że coś idzie. To jak się udaje łosia, to właśnie stęka. To on się nie poszedł, bo myśli, że się woli. Idziemy tutaj kawałek, może być ewidentnie. To jest okolica tuż obok południowej granicy Biebrzańskiego Parku Narodowego, okolice wsi Kołodziej. Tylko miejscowi w zasadzie tu przychodzą. Tu przyjechaliśmy, bo tutaj bardzo blisko są łosie i kiedyś jak na nie polowano, to nie było możliwości tak łatwo spotkać łosia jak teraz. A teraz właśnie obrzeża tego kompleksu leśnego są świetnym środowiskiem dla łosia. On tu się trzyma, jest mu bardzo dobrze i tu jest takie intensywne dosyć bukowisko w tej chwili, czyli ruja łosi. Jaką mamy szansę teraz tutaj łosia spotkać? Dosyć dużą. Teraz mamy suchy rok. Pierwszy mój kontakt z tym miejscem to tutaj inwentaryzowaliśmy to kowiska cieczewi, to łódką wypływałem. Stąd, gdzie stoimy teraz, gdzie jest zupełnie sucho, to łódką wypływałem i płynąłem tam niecały kilometr do takiej wyspy, na której tokują cieczewy. Tak było dużo wody wtedy. No, na bukowisko są potrzebne dwie rzeczy. Jakiś kawałek błota, torfu. Taki mokry torf wzmacnia zapach samca. On oddaje w to moc i to się jeszcze bardziej niesie, jeszcze bardziej jest atrakcyjny dla kępy. Podobnie zresztą robi jeleń. Też rozgrzebuje torf, lubi, chociaż często spotkać go może nad Biebrzą, na jakichś piaszczystych górkach. Ale kawałek takiego odkrytego torfu to robi furorę. I cienista taka olszynka jakaś, gdzie będzie o wiele chłodniej niż na otwartym. I tam będzie wiadomo, że można spotkać łosia, a tu jest dużo takich miejsc. I tutaj idziemy w kierunku czegoś bardziej mokrego? Tak. O, tu już widać, to jest ścieżka wydeptana już przez zwierzynę. I tu jest dzik, jeleń i łoś na pewno. Że się trafi kawałek dalej błotka. Zobaczymy, co tu chodzi. Jakieś stare łosie, tropy. No, tu dobrze widać. Kawał nogi. No, tak, duże te racice. Je szeroko rozstawia bardzo, dlatego dosyć łatwo mu się utrzymać przy takiej wadze na grząskim gruncie. Często łosie przechodzą nie tylko w takich miejscach, że no, człowiek się zapada. Nie stanowi dla niego przejścia dużego problemu, a człowiek utyka i koniec. I nie da rady przejść. Tak samo w krzakach, przez krzaki takie potrafi się przedzierać. On jest jednak wysoki, ale strasznie wąski. I się przedziera doskonale przez krzaki. I też człowiek się nie przepchnie, no nie da rady jakoś, musi bokiem kombinuje, a łoś sobie elegancko przechodzi. Tu jest fajny trop łosia, to jest świeży. Tu częściowo jeden na drugim tu są tropy. Tu prawdopodobnie jeleń i to w biegu, bo już miał rozszerzone trochę racice. Także dosyć szybko szedł. To jest taki ciąg komunikacyjny, że w zasadzie wszystko się tędy porusza. Jest bardzo wygodnie. To bardzo świeże tropy widać. Łosia w tą stronę. Teraz my dołożymy swoje. A że padać nie będzie, to się długo utrzymają. Jeleń, byk. Łoś, jeleń to jest zupełnie co innego. Jeleń trzyma harem. Te kilkanaście łań, czasami nawet kilkadziesiąt, ale jeden byk trzyma w jednym miejscu, jej pilnuje, nie dopuszcza inne samce i on sobie organizuje to całe miejsce. Natomiast u łosi jest tak, że jest o wiele spokojniejsze. Byk szuka klępy, przemierzają bagna, odbywając dalekie podróże i szukają rudej klępy, zostają z nią, jeżeli zostaną przyjęci. bo tych byków tam jest kilka. Nie zawsze ten, co ma najwięcej na głowie, jest tym, którego klępa przyjmie. Niekoniecznie to, co jest na głowie, jest odpowiednikiem witalności tego byka, jego zdolności do przeżycia i przetrwania. Klępa wie, nie? No, wcale nie musi mieć szału na łbie, żeby być przyjętym. I wtedy, jak już jest przyjęty, on odgania inne byki od niej i zostaje z nią. To jest bardzo czuły związek, krótki, ale bardzo czuły. On właśnie takie doły rujowe wygrzebuje, to jest u łosi bardzo znane. Oddaje mocz ten dół, rozgrzebuje, to jest właśnie jeszcze torfowy, bardzo silny zapach. To się wszystko łączy. Klępa się kładzie, często w tym dole przesyca się tą wonią tego byka i go nie odstępuje. To już nie jest później tak, że on za nią chodzi, tylko często widuje, jak taki fajny, duży, mocny byk sobie leży w tużycach i klępa tam przychodzi do niego, powącha go tu za uchem, po skubie, odejdzie sobie, coś tam pożeruje, znowu do niego wraca, on tylko sobie spokojnie leży. Wabisz je. Tak, nauczyłem się kiedyś, jak fotografowałem jeszcze dziką przyrodę, to nigdy nie fotografowałem łosi, praktycznie byków, na bukowisku. Z tego względu, że bukowisko jest w krzakach. No i nie dał rady. Ja się nauczyłem wabić, się osłuchałem, nauczyłem. I od tego czasu już nie ma problemu. Rzuciłem fotografię, natomiast bardzo mi się to przydaje. Nie muszę wchodzić gdzieś w krzaki za tymi bykami. Jeżeli jest taka możliwość, pogadam do niego, on wtedy wychodzi, chociaż się pokaże, no już wiem, co to jest za byk, dobra, i idę dalej. Jeden młody byk. W tym roku jeszcze łani nie będzie miał. Jeszcze ze 3 lata może gdzieś tak. Ale już biega, już leczy. Ale te rogi całkiem okazały, może być jeszcze większe, tak? Tak, na pewno będzie miał większe. Jest ładny, ładny byczek. On jest młody, gdzieś może z 4 lata. Także jeszcze troszeczkę. A już trenuje. Tak, tak. Też młode byki są najwcześniejsze. Często właśnie, bo rykowisko to już połowa sierpnia. Nie, po prostu młode byki są już takie nabuzowane, chodzą czasami, że 15 sierpnia potrafią gdzieś tam porykiwać. Szczególnie jak jakieś zimne noce są często. Idziemy tutaj kawałek, może być widać. Byłem maniakiem poroża. Jak miałem już tam 10 lat, to po prostu czytałem książki Wszelkie tropienia zwierząt, kto co, gdzie, jak nakłada, kiedy gubi poroże, gdzie to można znaleźć, i biegałem po lasach i szukałem poroża. W jakimś starym programie, taki był dla dzieci i młodzieży 5-10-15, i tam było jakaś wycieczka nad Biebrzą. Jakieś leśnicze odprowadzał tam, prawdopodobnie wcześniej tam jakieś podrzucone, ale o, patrzcie, znalazłem poroże z łosia, bo tu występują łosie. I po prostu jak zobaczyłem to poroże z łosia w ręku, jakie to jest wielkie, potężne. To właśnie było marzeniem, żeby kiedyś wziąć i znaleźć poroże z łosia i nad Biebrzą najlepiej jeszcze. Nie myślałem nigdy o pracy w parku, bo wydawało mi się, że w parku pracują sami naukowcy. Terenowiec taki to nie ma co robić, tylko wszyscy zajmują się badaniami i na tym polega Park Narodowy. Się okazało na szczęście, że nie. Znalazłem tutaj pracę i od razu zacząłem deptać po łosiowych ścieżkach. Stanowisko jest starszy strażnik Biebrzańskiego Parku. Jesteśmy terenowcami. Mam swój taki obchód. Praktycznie cały bagienny teren, kawał świetnego kompleksu orsów. Oprócz boru sosnowego jest w zasadzie wszystko tutaj, na tym moim obchodzie. Parę tysięcy hektarów jest tego. Znalazłeś w końcu co pierwsze swoje poroże? Tak, właśnie tutaj to pierwszy taki, jak mówią, banan, czyli taki pojedynczy kawałek poroża od młodego byka. No właśnie wielkości banana, nie? To było takie pierwsze poroże. Po porożu można takim znalezionym w różnych miejscach, no widać jakie byki są. Kiedyś nad Biebrzą nie było w ogóle dobrych byków. Tak, dziesiątek, jakiś badylarz tak zwany, bez żadnych takich rozpłaszczeń tego poroża, no to było wydarzenie, jak się widziało takiego byka. Nie, tak były przestrzelane, po prostu nie było. Wszystko, co było dobrego, wszystko było wystrzelane. Nawet na bukowisku opatarz nie zdążył przekazać dalej swoich genów. No zostało wybite. Co prawda połowę genów przynoszą klępy, ale widać, to musiało trochę potrwać. I dopiero praktycznie po 10 latach pracy w parku zacząłem widywać bardzo ładne byki, już takie półopatacze, łopatacze. W 2000 roku wprowadzono moratorium, to właśnie 2008, 10 gdzieś w tych granicach, jakieś ładne byki. Z tego, co słyszałem, to zrzuty, jedne z największych tutaj znalezionych w okolicach parku, to para 16 kilo, także 16 kilo byk nosił na głowie. I to bardzo krótko, bo w połowie sierpnia gdzieś skończył budowę, wytarł pod koniec sierpnia te poroże ze scypułu. już połowie października zgubił, nie? Także to tam trzymał gdzieś półtora miesiąca, dwa miesiące góra trzymał taką wagę. I później znowu od początku, od następnego roku, tam od lutego, marca zaczyna budować, znowu wybuduje, krótki okres bukowiska, ciach, koniec października i gubi. Ale znowu się myśli o polowaniu. Tak, to jest taka myśl, że jak już coś jest, to warto by na to polować. No i szuka się wtedy dodatkowych argumentów za tym, żeby przywrócić polowania na łosia. I jak rozmawiałem ze znajomymi myśliwymi, no ale czemu chcesz polować na łosia? Jak już będzie to co, pojedziesz? No pewnie, że pojadę. A dlaczego? No ja w życiu łosia nie strzeliłem. No to co? No to jak to co? No musi jechać zapolować na łosia, bo można. Kiedyś taki fotograf przywiózł mi kanadyjską jakąś tubę do wabienia łosi. To u nas wszystko uciekało od tego dźwięku. I się okazało, że bez żadnych tub, innych takich wspomagaczy po prostu paszczą, odgłos paszczą i wystarczy. Dużo słuchałem, nie? Także ze słuchu i można było się nauczyć. Metodą prób i błędów to już do każdego łosia inaczej. Zależy, młody byk, stary byk, byk przykrępie osobno, to różnie się zachowują. Bo jak jest często młode byki, a się zbyt przesadza, to wtedy uciekają po prostu, bo się boją, że to jest mocny byk i nie chcą podejść. Trochę jak nauka języka. Tak, trochę tak. Tak jest właśnie zawsze, nie? W naturze, że różnymi głosami różne efekty można osiągnąć. Właśnie bycie, zabudzenie, to byk jak jest bardzo blisko rudnej klępy, nie? To on wtedy tak właśnie zabudzi. Takie babienie no, sugeruje innym, że tu jest klępa równa. Często byki właśnie na ten głos ściągają. Większą skuteczność wabienie ma, jak się podchodzi do byka. Wiadomo, już go słychać, już to jest trochę wtedy inaczej. Wiadomo, jak reagować, jakim głosem wabić, czy przy klępie, czy klępy, czy tylko byka. Natomiast na takie wabienie potrafią przejść byki z pół kilometra, czasami nawet dalej. Tu widać, jak obecność człowieka, a w zasadzie nieobecność człowieka, dobrze wpływa na zachowania zwierząt. Był to reportaż Eweliny Karpacz o bobładze, gadając z łosiami. I to już wszystko, co przygotowaliśmy na dziś we wtorkowym popołudniowym programie. Zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. Dziękujemy, do usłyszenia, do jutra. I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be. And I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment. And all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, I just want

to proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C.